Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Israëlische droneaanval op een auto in Zuid-Libanon zijn 3 mensen gedood, melden Libanese media. Eerder vandaag werd Israël beschuldigd van een luchtaanval op een ambulance over de grens in Libanon. Bij de raketaanvallen van Hezbollah op Israël zou een Israëlisch legervoertuig zijn geraakt. Hezbollah zegt dat de inzittende militairen zijn gedood of verwond. Het Israëlische leger heeft niets gezegd over slachtoffers. Het vliegverkeer van en naar Hamburg wordt mondjesmaat hervat. De luchthaven was sinds gisteravond afgesloten vanwege een gijzeling, waarbij een vader zijn dochter van 4 vasthield in een auto. Hij had haar gegijzeld, mogelijk na een ruzie over de voogdij. Vanmiddag kwam er na 18 uur een einde aan die gijzeling. De man is gearresteerd, zijn dochter bleef ongedeerd. Een pro-Palestijnse actiegroep zegt achter de bekladding te zitten van het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Bij de 3 musea werden gisteravond tijdens de museumnacht pilaren, ramen en de straat besmeurd met rode verf. In de Eredivisie heeft Ajax zojuist zijn tweede Eredivisiewedstrijd onder trainer John van het Schip gewonnen. Dankzij goals van Bergwijn, Brobbey en 2 Akpom werd het 4-1. De wedstrijd NSC Volendam kende vanmiddag een spectaculair einde. In de laatste seconde werd de gelijkmaker gemaakt en werd het 3-3. PEC Zwolle won met 2-0 van Fortuna Sittard. En eerder vanmiddag speelde FC Twente gelijk bij FC Utrecht. Het werd 1-1. En Fem van Empel heeft het EK veldrijden gewonnen. Daarmee wint Nederland voor de 6e keer op rij de titel. Van Empel won ook vorig jaar al de Europese titel bij de vrouwen. En bij de mannen was het de Belg Michael van Turenhout, die het EK in het Franse Pontchâteau op zijn naam schreef. Daarmee verdedigde hij zijn Europese titel met succes. Tweede bij de mannen werd de Brit Cameron Mason. En Lars van der Haar finishte als derde. Het weer. Vanavond is het bewolkt. Ook vallen er buien. Vannacht neemt de wind iets af, maar blijft het regen aan de kust. Morgen opnieuw regenachtig met veel wind bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. KRO NCRV. Door zo de deksel open te trekken, moeten voelen en ontdekken dat ik niks waard was van mijn eigen moeder. Dat is, die kwam wel even binnen. Dus ja, er kwamen wel heftige emoties vrij. Hoe ongekwalificeerde EMDR-therapeuten de problemen van patiënten verergeren. Pointer. met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV en Formule 1, de GP van Brazilië, Louis Dekker. Met een verbluffende timing, want we beginnen met een pitstop van de leider in de race en de nummer 2, Verstappen en Norris, allebei naar binnen. De Red Bull-coureur, de regerend wereldkampioen, de drievoudig kampioen die alleen maar bedreigd wordt tussen aanhalingstekens door de McLaren van Lando Norris. 3,5 seconden is het gat. En na de pitstop is dat denk ik nog ietsje meer, want die Verstappen-pitstop zag er goed uit. Herstart gehad, half uur vertraging, daarom rijden we nog. Hebben we pas 1/3 van de race achter de rug. Dus we gaan nog een klein uurtje door met Verstappen die helemaal niet meer hoeft te winnen. Want die titel is al lang binnen. Maar ja, het is een veelvraat en dat laat hij weer zien vandaag. We houden de luisteraar op de hoogte met Louis Dekker. Dankjewel, tot straks. En we hebben ook aandacht voor Pointer Regio natuurlijk. Bijstandsgerechtigden in Rotterdam die waren het slachtoffer van een discriminerend algoritme. Bovendien is de menselijke maat bij bijstandscontroles ver te zoeken. En die moest uitleggen waarom 2 euro op de rekening was. Die gesprek voor 2 euro, dat is nog duurder dan die 2 euro. Maar het is eigenlijk meer een vernedering, lijkt het wel. Maar nu eerst, fouten in de EMDR-behandelkamer. In Nederland is een wildgroei ontstaan aan ongekwalificeerde therapeuten en coaches. Daar waarschuwt de EMDR-vereniging Nederland voor in deze uitzending. Verkeerd toegepaste therapie met handbeweging of licht kan grote gevolgen hebben voor de patiënt. Onderzoeksjournalist Thijs van Dorsen. Welkom weer. Dankjewel. Jij hebt dit onderzocht. Wat is EMDR ook alweer precies? Ja, EMDR is een populaire behandelvorm bij trauma's. Het is de voorkeursbehandeling bij PTSS, posttraumatische stressstoornis. Nou, je kent het wel van dat beeld. Je ziet het ook in films. Dat dan de therapeut zo met zijn of haar hand van links naar rechts gaat. En dat je die dan met je ogen moet volgen. Maar het kan ook met lampjes dat je die moet volgen. Of een V-formatie moet lopen. Je hebt heel veel goede behandelaars in Nederland die de juiste papieren hiervoor hebben om dit te doen. Maar je hebt ook heel veel ongekwalificeerde behandelaren die deze techniek of deze behandeling gebruiken. Want er komt nogal wat bij kijken. Er kan echt ook van alles mee misgaan, wat jij net ook al zei, hè? Waar die verenigingen voor waarschuwt. Nou, bij wie dat mis is gegaan, dat is Daan. Haar verhaal heb ik opgetekend in de reportage. Maar ik was zelf ook wel benieuwd hoe die EMDR er nou aan toe ging. Dus ik heb mezelf ook maar even laten EMDR'en. Er staat hier voor mijn neus een statief, een soort camerastatief eigenlijk, met daarop een LED-balk. Ik zit er heel erg dicht op. Ik kan hem nou nog net niet met mijn neus aanraken. Op de tafel in een behandelkamer van Psyzo in Groningen staat een EMDR-kit. Ik zal de lamp zo meteen aanzetten. GZ-psycholoog en EMDR-behandelaar Nienke Hazenberg legt uit hoe het werkt. De bedoeling is dat jij met je ogen het lichtje gaat volgen. En laat je ogen helemaal tot de hoeken van de lichtbalk gaan. En ondertussen mag je de kleuren opnoemen die je ziet. Lichtjes volgen op een grote LED-balk. Groen, oranje, blauw, groen, geel, groen, blauw, paars, geel, paars, rood. Het is niet bij te houden. Blauw, geel. De bedoeling van dit alles is dat je een plaatje van een traumatische gebeurtenis in gedachten neemt en tegelijkertijd probeert iets anders te doen. We weten dat zo'n beeld vaak gepaard gaat met heel veel spanning en emotie. En vanaf dat punt ga je eigenlijk de competitie aan tussen aan de ene kant de herinnering en aan de andere kant afleiding in de vorm van allerlei taakjes. Zoals bijvoorbeeld dus het volgen van lichtjes. Het idee is nu dat je werkgeheugen niet tegelijkertijd bezig kan zijn met en de herinnering en de afleiding, waardoor de emotionele lading van de herinnering afgaat. Mijn vader heeft 27 kinderen, niet met mijn moeder samen. Mijn moeder en vader waren mijn moeder was de laatste vrouw. Wij zijn de laatste stel kinderen. Daan, niet haar echte naam, groeit samen met dat laatste stel kinderen op in het buitenland. Ook de enige kinderen die echt met hem hebben gewoond. Haar verhaal is een heel verdrietig verhaal eigenlijk, zou ik zeggen. Omdat zij in haar jeugd heel veel verschillende vormen van nare ervaringen heeft moeten doorstaan. Dat vind ik wel lastig. Maar wij zijn dus, ik zeg dan extreem mishandeld, fysiek mishandeld. Er is seksueel misbruik geweest. Er is marteling geweest, opsluiting geweest, emotionele verwaarlozing, chantage, vernedering. Ik denk in alle aspecten moet je eigenlijk met een gezonde verstand, begrijp ik nu, niet bij je na kunnen denken dat het gebeurd is gebeurd. En dat 15 jaar lang, bijna dus. Toen ik iets te complex werd voor mijn moeder, in die zin iets te veel mijn mond open trok, iets te kritischer werd, heeft ze mij op een vliegtuig gezet en weggestuurd met 15 jaar. Daan moet gedwongen het huis uit en komt met een aantal omzwervingen uiteindelijk terecht in Nederland. Om te overleven doet ze net of er nooit iets is gebeurd. Ik heb het gewoon achter mij gelaten en ik denk, doe me in de doofpot en het bestaat gewoon niet meer. Toch hebben de traumatische gebeurtenissen op haar volwassen leven veel impact. Nou zeker, want daar liggen de wortels natuurlijk van je ontwikkeling in je jeugd. En als daar al heel veel misgaat, dan heeft dat zeker implicaties voor je opgroeien als volwassene. Want zo'n trauma kun je niet voor altijd blijven wegstoppen, zegt GZ-psycholoog Nienke Hazenberg. Wat we heel vaak horen en wat ook bij Daan is gebeurd, is dat op een gegeven moment het dekseltje toch van het potje gaat en dat de nare herinneringen toch weer boven komen. Uiteindelijk zal Daan voor haar trauma bij Nienke in behandeling komen. Maar voordat dat gebeurt, komt ze terecht bij een coach. Ja, toen ging de deksel eraf. Toen was ik gelijk op balans. Dan wil het dekseltje er niet meer op, zeg maar. Hè? Dan, dat zien we vaker. Dan is het aan en dan komen die herbelevingen los. En kom je daar niet zo snel meer van af. Haar coach heeft geen verstand van trauma's. Maar om Daan toch te kunnen helpen, besluit ze om een korte cursus EMDR te volgen. Tijdens de behandelingen kijken ze bijvoorbeeld naar de rol van haar moeder. Als je zo mishandeld bent door je eigen ouders en iedereen je de deur wijst, heb ik altijd geloofd dat ik deels mijn schuld is geweest. Vooral bij mijn eigen moeder. Die is heel gevoelig nog. Door zo de deksel open te trekken, moeten voelen en ontdekken dat ik niks waard was van mijn eigen moeder. Dat is, die kwam wel even binnen. Dus ja, er kwamen wel heftige emoties vrij. Waar ik eigenlijk totaal niet wist mee om te gaan op dat moment. Waar de EMDR eigenlijk de pijn zou moeten verlichten, wordt het voortaan alleen maar heftiger. Ik dacht, het is een teken van heel hard werken en met het doel, het gaat mij helpen. Ik had niet totaal niet door dat het mij toen niet, hè? Toen dat ik het me ziek maakte. Feitelijk, wat er aan de hand was, volgens mij een full-blown posttraumatische stressstoornis. Meteen alles erop en eraan, volledige herbelevingen, zowel mentaal als fysiek. En daar niet meer uit kunnen komen. Het is op dat moment van groot belang hoe je daar als behandelaar mee omgaat. Want de klachten kunnen verbeteren, maar ook verslechteren. Als je niet weet hoe je dit moet behandelen, dan verslechtert het. En dat is wat er bij Daan ook is gebeurd. Dat alles eigenlijk over elkaar heen ging. Alle herinneringen kwamen samen, alle herbelevingen kwamen samen. En dat duurde volgens mij de hele week door. Of nou ja, 4 dagen na zo'n coachingsessie dan, hè? Daan is slachtoffer geworden van een EMDR-behandelaar die geen verstand van zaken heeft. Haar coach heeft haar eerder schade toegebracht dan dat ze Daan heeft geholpen. En dat gebeurt vaker, want in Nederland is het aan de orde van de dag dat ongekwalificeerde coaches en therapeuten mensen behandelen met EMDR. Ja, ik maak me daar zeker zorgen over, omdat het is een hele kwetsbare doelgroep. Hè, mensen met PTSS, met trauma-gerelateerde problematiek. En je gunt deze mensen echt kwalitatief goede zorg. Zegt Jiska Weijermans, voorzitter van de vereniging EMDR Nederland, of VEN. Als je je als behandelaar bij hun wil aansluiten, dan moet je aan hele strenge eisen voldoen. Het is in mijn ogen niet gegarandeerd dat als je gebruik maakt van een therapeut die dus ook niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dat je dan de beste kwaliteit hebt. En ja, dat vind ik zorgelijk. En daarom trekt de fan bij Pointer aan de bel. Het EMDR-protocol aan zich lijkt vrij simpel toe te passen. Alleen niks is minder waar, want er kan van alles gebeuren tijdens de toepassing van die EMDR-therapie. Patiënten kunnen hele heftige emoties krijgen. Dus het is veel meer dan alleen een protocol toepassen. Je moet veel verschillende keuzes maken. En die keuzes baseer je op basis van je ervaring, je kennis, je kunde, alles wat je hebt geleerd. Dus eigenlijk wil ik zeggen, ja, schoenmaker, blijf bij je leest. Het werd haar te veel en te heftig. En uiteindelijk had ze de inzicht, voelde het niet meer goed voor haar. Dat het niet bol kon werken. De coach van Daan stopt met haar EMDR-behandeling omdat ze het niet langer aan kan. Daarnaast stopt ze vanwege COVID uiteindelijk ook nog met haar coaching. Je wordt afhankelijk van iemand. Dat is met de kennis van nu. Je wordt afhankelijk, want je wil van de pijn af. Je hebt niet door dat je elke keer de pijn toch weer opzoekt. Elke keer maar weer. Je hebt de vaardigheden niet om daarmee te dealen. Dus je voelt je afhankelijk van iemand. Maar ik kon het wel volhouden. Ik deed alles wat nodig was om me staande te houden. En als dat ene persoon dan ineens deelt van, ik zie het niet meer zitten, ik ga de EMDR niet meer doen. Maar ik ga het ook afronden met jou, want het is tijd voor nieuwe levenslessen. Dan kom je in een soort hertraumatisering. Op advies van de huisarts schrijft ze zich in voor een reguliere behandeling in de GGZ, waardoor ze uiteindelijk bij Nienke terechtkomt. Zij is aangesloten bij de VEN en weet gelukkig wel wat ze doet met EMDR. Dat is een soort validatie wat je voelt, wat ik eigenlijk. Dan heb je iemand die het misschien niet hebt meegemaakt, maar die echt weet. Die echt weet hoe hard de worsteling was, hoe hard het is. En hoe ik mijn best heb gedaan om me staande te houden en hoe hard het gevecht was voor mij. Dus je krijgt erkenning. Maar dan niet erkenning van, oh, je doet het goed. Maar het, in die zin maar wel erkenning van al de emoties, waar je alles wat je hebt gevoeld de afgelopen tijden, dat het klopt. Volgens Nienke gaat het met Daan weer een stuk beter. Dus je spreekt over herstel. Ja, zeker. Ja, het gaat een heel stuk beter. Gelukkig. Ja. Ja, ja, dan voelt het echt als, er is kans, er is weer hoop. Ze wakkerde daardoor weer de vuur een beetje in mij, die eigenlijk al bijna oud was. Ik dacht, oké, durf het weer aan. Ja, bijzonder dat Daan dit verhaal ook wilde vertellen aan Thijs van Dorsen, die hier nog is, maar inmiddels ook aangeschoven. Ad de Jong, bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, als u naar dit relaas luistert, zijn er dan fouten gemaakt bij de behandeling van Daan? Ja, het is natuurlijk sowieso bijzonder dat een coach dit soort toch wel heel specialistische behandelingen kan uitvoeren. Dus, en dat er ook weer opleidingsinstituten zijn die deze mensen opleiden tot een soort van specialistische zorg waar ze helemaal de achtergrond niet voor hebben. Ze zijn geen psycholoog, ze zijn geen psychiater. En toch gebeurt dat. Dus daarom worden ze ook de hele tijd coach genoemd? Of, ja. Ze mogen geen therapeut heten? Nee. Nee, maar het is best wel raar, toch? Als je in de medische opleidingen kijkt, dat er iemand zegt, nou, ik geef een cursus hersenchirurgie, kom bij ons maar een cursus volgen. En die gaat vervolgens dan weer een soort van. Die noemt zichzelf een hersencoach en die gaat opereren. Ja, ja, maar dat zouden we toch ondenkbaar vinden. Maar hier kan dat blijkbaar. Het is echt wel bijzonder dat dat zomaar. Nou ja, bijzonder. Ja, bijzonder slecht natuurlijk. Ja, ja. En dat blijkbaar dat we in Nederland zover zijn dat we dat gewoon ook allemaal wel heel normaal vinden. En er wordt niet ingegrepen. Hè? Nee, nou daar gaan we het zo over hebben. Of er wel of niet ingegrepen wordt, dat gaan we van Thijs horen, hoop ik. Thijs, even nog over deze casus. Want je hebt die oorspronkelijke behandelaar van Daan ook gesproken. Hè? Dus die op een gegeven moment zei, ik kan het niet meer aan. Dus de behandelaar kon het niet meer aan. Wat zegt zij nu? Ja, ik heb haar inderdaad gesproken. Ze wilde alleen anoniem reageren. Mm. In grote lijnen bevestigt zij wel het verhaal van Daan. Maar er is ook wel heel erg tussen de regels door te lezen dat ze heel erg de handen ervan aftrekt. Ze zegt bijvoorbeeld dat Daan aandrong om maar door te gaan met die EMDR en dat ze het daarom maar had gedaan. Wat Daan tegenspreekt? Ja, wat Daan tegenspreekt. Maar nou ja, Daan die zegt ook dat in de reportage van ik was ontzettend afhankelijk van haar. Dit, ja. Zij was ook de eerste aan wie ze haar dat verhaal vertelde. Dus zij had zoiets. Shit, dit maakt mij beter. Ik moet bij haar blijven. En het maakt me niet uit dat het allemaal zo pijn doet en zo traumatisch is. Dat zal er wel bij horen. En ja, die had al haar vertrouwen aan die coach gegeven. Begrijpelijk ook. Ja. Meneer de Jong, wat was eigenlijk de goede reactie geweest van deze behandelaar? Nou, ten eerste niet te beginnen aan een complexe casus. Als er sprake is van PTSS. Ten eerste, dat is natuurlijk wel interessant. Want die therapeut, die heeft die kennis niet. Dus die kan nog niet eens diagnosticeren dat er sprake is van een PTSS. Dat komt posttraumatische stressstoornis. Ja. Dus je kan wel een cursus geven aan een coach. Maar die weet dus niet wat hij aan het doen is. Maar ook niet hoe ernstig het probleem is. U bent oorspronkelijk tandarts, hè? Ja. U heeft de EMDR-techniek naar Nederland gehaald. Ja, hoe ging dat? Waarom was dat? Nou, ik was aan het promoveren en dat was op het begin van tandartsangst. En we hadden niet zo heel veel mogelijkheden om tandartsangst te behandelen. Dus ik ging naar Amerika toe om daar EMDR. Want daar had ik net over gelezen. Het was net uitgevonden. Ik dacht van nou, als dat in één zitting trauma kan behandelen. En ja, heel veel mensen die bang zijn voor de tandarts, die hebben een trauma. Hè, die zijn gemaltreteerd door een schooltandarts of iets dergelijks. Ik dacht, dat kan ik dan mooi doen. Later. Maar toen was ik ook al psycholoog hoor, trouwens. Ja, Oké. Ja. En dus ja. Dat dus u bent tandarts en psycholoog? Ja, en psycholoog. Dus ja. U heeft eigenlijk die techniek ontdekt, althans naar Nederland gehaald. Ja. En dan hoor je dus onderzoek dat er, naar niet alleen Daan, maar ook andere mensen lopen tegen die eigenlijk ondergekwalificeerde behandelaars aan. Ja. Is dat wijdverspreid? Ja, we horen dat heel veel. En het kan natuurlijk enorm uit de hand lopen. Als de therapeut. Je ziet dat het kwetsbare patiënten zijn. Dat hoor je ook. Ja. Dat ze heel afhankelijk worden. Maar ook als een therapeut je dan in de steek laat omdat hij het niet meer aan kan. Dan kunnen mensen natuurlijk ook suïcidaal worden. Hè. Ze kunnen gevoelens krijgen dat ze in de steek gelaten worden. Het is natuurlijk weer. Hè. Ze spreekt over verwaarlozing. Ja, hertraumatiseren. Ja, want ja, er is weer iemand die je in de steek laat. Hè. Dat is ook het gevoel vandaan. Hè. Wat zijn de je bent al niet de moeite waard. En dit bewijst natuurlijk dat je het echt helemaal niet bent. Want zelfs therapeuten laat je in de steek. Niet alleen je moeder laat je in de steek zetten op een vliegtuig. Maar zelfs de therapeut laat je in de kou staan. Heel schadelijk dus. Dan is de vraag, wordt er niet ingegrepen, Thijs? Inspectie voor de Gezondheidszorg? Nee, die hebben om reactie gevraagd natuurlijk. Of ze niet ingrijpen, dat weet ik niet. Dat zeggen ze niet. Maar ze herkennen dit niet. Zij zeggen van ja, het is op twee handen te tellen. De meldingen die wij hierover binnenkrijgen. Maar ze zeggen wel, het is geen beschermd beroep. Het is geen beschermde titel om EMDR-behandelaar te zijn. Dus dit mag gewoon? Het mag gewoon. De enige kanttekening die ik daarbij nog wil maken. Volgens de wet, iedereen die in Nederland zorg verleent, is een zorgverlener. Ja. Dus die moet wel aan bepaalde maatstaven voldoen. Ja, en die maatstaven die zijn eigenlijk heel simpel. Je mag mensen niet beschadigen en je mag geen reguliere zorg onthouden. Maar dat gebeurt hier dus wel. Dat beschadigen komt natuurlijk pas, dan kom je achteraf pas achter. Hè? In dit geval gaat het dan mis. Je zegt van oké, ik stop nu. Maar dan is de beschadiging heeft al plaatsgevonden. Dat weet je de vraag is dus of zo'n behandelaar niet zelf vooraf dat beter moet inschatten. Ja. In elk geval is die reactie van de inspectie wel tegen het zere been van de vereniging EMDR Nederland. Ik vind dat EMDR-therapeut eigenlijk een beschermde titel zou moeten zijn. Een harde eis van Jiska Weijermans, voorzitter van de vereniging EMDR Nederland, VEN. Zij pleit voor een beschermde titel die gepaard gaat met hoge kwaliteitseisen. Zodat ook patiënten weten, als ik naar deze therapeut ga, dan weet ik dat ze in ieder geval zorgvuldig zijn opgeleid, dat ze voldoen aan de vooropleidingseisen, dat ze voldoende kennis en kunde hebben. Volgens Weijermans zijn de bij de VEN aangesloten behandelaren de gouden standaard. Wie als behandelaar lid wil worden, moet aan hoge eisen voldoen en een door de VEN erkende opleiding hebben gevolgd. Gemiddeld ben je daar zo'n 4 jaar mee bezig. En dat is niet voor niets. EMDR-therapie is veel meer dan alleen een protocol uitvoeren. Want EMDR is op zich niet heel ingewikkeld, hè? Nou ja, om het te leren misschien niet, maar om het toe te passen zeer zeker wel. En als je daartoe niet goed bent opgeleid, dan kan dat echt misgaan. En daarom dus ook dat ze wil dat het beroep van EMDR-therapeut een beschermde titel wordt. Des te meer omdat EMDR een behandelmethode is die volgens haar alleen geschikt is om toe te passen bij mensen met trauma-gerelateerde problemen. Kwaliteit staat echt voorop. Maar hoe kan het dan dat je toch zonder de juiste papieren EMDR kunt leren toepassen? Ons land kent tientallen alternatieve EMDR-trainers. En zij vinden de eis dat EMDR-behandelaar een beschermde titel moet worden veel te streng. Ik denk dat ze heel kritisch zijn in de problematiek die hun behandelen. En dat is een groot goed, absoluut. Ik denk dat ze iets te ver gaan als ze zeggen dat hun alleen maar deze interventies zouden mogen behandelen, omdat er meer is dan alleen maar zeer complexe problematiek. Dat zegt René Veraar. Hij is directeur van een van de grootste alternatieve EMDR-opleiders in Nederland, het Bijscholingsinstituut voor Therapeuten, het BIVT. Hij vindt dat er ook genoeg ruimte is voor andere zorgverleners om van EMDR gebruik te maken. Wij hebben het over enkelvoudige problematiek en PTSS. Zolang ze zich maar met simpele problematiek bezighouden. Even een voorbeeldje. Iemand heeft een keer een auto-ongeluk gehad en durft niet meer de auto te rijden. Dan kun je dat, vinden wij, prima behandelen. Alleen het gevaar daarmee is dat er tijdens de EMDR-sessie toch complexe problematiek naar boven kan komen. René Veraar van het BIVT leert daarom zijn deelnemers dat te voorkomen. En als er dan toch iets misgaat, leren we ook in de training dat mocht er iets boven komen, hoe we dat parkeren. En de sessie als zodanig positief nog afsluiten, zonder dat de cliënt daar de diepte in is gegaan. En dat weten alle professionals ook heel goed, dat dat niet de bedoeling is. Maar daarmee is de kous niet af. Het probleem is dat het parkeren klinkt heel logisch of heel makkelijk. Alleen zo werkt het niet in de praktijk. Als er iets boven komt, als iemand ontregeld raakt, is het al te laat. Moet je op dat moment de juiste vaardigheden hebben om daarmee om te gaan. Dat de door Veraar opgeleide mensen de juiste vaardigheden bezitten, trekt Weijermans van de Ven zeer in twijfel. Als iemand ontregelt, moet je ter plekke weten wat je moet doen. En dat is mijn vraag, of deze mensen dat voldoende kunnen toepassen. Ik vind het jammer dat er niet een gesprek over is. Dat je niet breder kijkt, want ik hoor wel in het veld voor ook degenen die in GZ-instellingen werken, dat het gewoon jammer is dat het zo vastgezet wordt. Ja, daar zullen ze allemaal hun eigen redenen voor hebben, zoals wij onze eigen redenen hebben, en vinden dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om het in de juiste vorm te gieten. Het in de juiste vorm gieten van EMDR om het als mooie techniek ook te kunnen toepassen in andere zorggebieden. Maar zoals de bedenker van EMDR, Francine Shapiro, altijd heeft gezegd, EMDR is geen techniek, maar een vorm van psychotherapie. It's not a technique. EMDR is a form of psychotherapy. And to call it a technique is missing the boat. Zij heeft zeker niet bedoeld dat iedereen, zoveel mogelijk mensen, EMDR-therapie moet toepassen. Kwaliteit heeft zij altijd hoog in het vaandel gehad. Ja, niks mis mee als je het ongediplomeerd aanbiedt, als je het maar in de juiste vorm giet, hoor ik hier René Veraar zeggen. Jij moet erom lachen, meneer de Jong. Ja, ja, want hij zegt ook, ja, dat mensen in de zorg die klagen dat het te veel vastgezet is. Hè? Dus dan zeg je, nou, ik ben huisarts, ik zou graag hersenchirurgie willen doen. Ik vind het enorm vastgezet is. Waarom mag ik dat gewoon niet doen? Ik heb daar nooit een cursus in gevolgd, of een vierdaagse, maar ja, ja, dat moet toch kunnen. Denk toch eens wat breder. Ja, ja, denk eens wat breder. Ja, en het is ook bijzonder, want deze meneer zelf heeft ook geen opleiding gevolgd. Ook nee, niet een officiële opleiding gevolgd. En hij heeft er weer 26 andere trainers die dat dan weer van hem hebben geleerd. Mm. En zo heeft hij dus een soort homeopathische verdunning gekregen wat EMDR dan is. U luistert het helemaal hoofdschuddend aan. Ja, nee, ja, dat is een soort fluisterspelletje dan je dan zegt van ja, god, nou ja, wat is EMDR dan eigenlijk? Ja, ja, ja. Het wordt, ja, bizar eigenlijk. Thijs, jij bent hier nog wat verder ingedoken in die wereld van die trainers. Wat viel je op? Wat kwam je tegen? Nou, heel erg veel. Je hebt ontzettend veel verschillende trainers in Nederland die dit die niet bij de fans zijn aangesloten. Sommige zien er heel erg professioneel uit. Ik moet zeggen dat ik die meneer Verhaar nog best wel professioneel eruit vond zien. En ook wel over vond komen. De site ziet er ook professioneel uit. De site ziet er ook heel professioneel uit. Daar is ook iets specifieks mee, hè? Want de officiële site van dus gekwalificeerde EMDR-therapeuten... Ja. Dat is emdrtherapeuten.nl? Klopt. En hij heeft van hem? Hij heeft ook een website waar hij zijn opgeleide therapeuten opzet... En dat is emdr-therapeuten.nl. Die websites lijken ook op elkaar. Misleiding, meneer de Jong? Ja, je vindt hem ook snel. Want hij staat hoog in Google, want ze betalen daarvoor. Hoger dan de fan. Dus ja, je vindt dat snel. En je denkt van, nou, dat is dan een EMDR-therapeut. Want ik heb er wel over gelezen. EMDR-therapie schijnt heel bijzonder te zijn. En heel veel mensen denken daar niet bij na... dat het dan gegeven wordt door iemand die niet de achtergrond heeft. Geen psycholoog is. Nee, dat zegt hij ook niet, hè, dat hij psycholoog is. Nee, zeker niet. Nee, nou, jawel, hij sport... psycholoog, heeft wel een achtergrond in de psychologie. Op dit terrein? Maar ja, hij is ook reiki-meester en NLP-master en shamaan noemt hij zichzelf. En hij is helemaal fan van de complementaire zorg. Shamaan of beunhaas, meneer de Jong? Ja, ik denk beunhaas. Want ja, kijk, het is een verkooppraatje. Want hij zegt natuurlijk van ja, wij doen alleen maar autorijangst behandelen. Mm-hmm, ja. Dat is nou die Daan die we net zagen. Dat was helemaal geen autorijangst natuurlijk. En als je op zijn site kijkt, dan ziet hij dat hij ook verslavingen... dat hij cursussen geeft voor mensen EMDR bij verslavingen. Nou, dat is helemaal niet een simpel probleem. EMDR bij complexe PTSS, dat zijn mensen die die symptomen hebben van borderline persoonlijkheidsstoornis, die kan je daar bij hem ook een eendaagse cursus, een masteropleiding in volgen. Dus ja, dat is dus een verkooppraatje, dat je dan zegt dat je het alleen voor simpele dingen houdt. Maar wat is wijsheid dan hierin? Wat moet er gebeuren? Nou, er moeten natuurlijk regels komen. Als je in de GGZ-behandelingen uitvoert, dat alleen kan worden. Ja, ernstige problematiek heb. Dat alleen gegeven kan worden door mensen die daarvoor zijn opgeleid. Wie moet die taak dan? De overheid. De wetgever moet dit erin schrijven. Ja, ja. Je hebt natuurlijk allerlei accreditatiesystemen, maar die bijzondere, hoe heet dat, die alternatieve circuit hebben wel 150 vormen van zelfbedachte accreditaties. Niet zelfbedacht, dat zijn gewoon officiële beroepsverenigingen. Er is ook wetgeving rondom de complementaire zorg. Maar je hebt heel veel van die beroepsverenigingen, die geven ook allemaal hun eigen accreditaties. Ja, dat is wat Ad de Jong natuurlijk ook bedoeld. Ja, dat ziet er heel professioneel uit als je dan denkt... Oh, dit heeft bij 5 verschillende beroepsverenigingen accreditatie. Thijs, dankjewel. Thijs van Doorsen, verslaggever van Pointer. En ook hartelijk dank aan Ad de Jong, bijzonder hoogleraar angst en gedragsstoornissen aan de Universiteit van Amsterdam. Graag gedaan. We horen het zoomen van de auto's in Mexico. Grand Prix. Ja. Louis Dekker. Verstappen zoomt op weg naar weer een zegen. En dat wordt dan de 17e van het jaar. En ik ben heel voorbarig. Want het is ronde 50. We hebben er nog 21 te gaan. Maar het gaat met speels gemak. Lando Norris in de McLaren 7 seconden erachter. En daarachter, dan zou het toch zijn teamgenoot moeten worden die derde wordt. Maar die is nog steeds Fernando Alonso niet voorbij. Dus het boeiendste element in de race strijdt misschien wel om de derde plek. Maar dat Verstappen hier gaat winnen. Het is raar om het te voorspellen een half uur voordat het gebeurt. Maar maak het radiobericht maar vast. Het zal rond 8 uur gebeuren. 17e zegen. Ja, dat record had hij al. Hij scherpt het alleen nog even aan in Brazilië, waar echt maar één persoon aangeeft waarom hij wereldkampioen is en waarom dat terecht is. Want er staat geen maat op Verstappen. Louis Dekker. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Het leek een uitkomst te zijn, een algoritme dat fraude in de bijstand kon opsporen. Maar het algoritme bleek te discrimineren. En het toepassen ervan werd uiteindelijk stopgezet door het Rotterdams gemeentebestuur. Toch greep dat bestuur aanvankelijk niet in en mocht de ambtenaar in Rotterdam jarenlang met dat algoritme experimenteren. Hoe kan dat gebeuren? De Rotterdamse journalistieke site Vers Beton onderzocht Big Brother in de bijstand. En van Vers Beton is Saskia Klaassen hier. Hartelijk welkom. Ja, een algoritme om fraude in de bijstand op te sporen. Dat is dus een soort computerformule. Wat is precies? Ja, algoritme kun je eigenlijk beschouwen als een rekenmodel. En dat rekent eigenlijk uit het risico op bijstandsfraude. En wat stopten ze er allemaal in aan gegevens? Ze stopten heel veel gegevens in. Heel veel, dat heet dan variabelen. Dat waren persoonskenmerken. Dus moet je denken aan man of vrouw, alleenstaand of gezinvormend, gehuwd. Maar ook allerlei dingen die door de die werden genoteerd. Die data die werden genoteerd door de werkcoach die bijstandsgerechtigden hebben. Mm-hmm. Dus eigenlijk, daar was dus een beetje menselijke input bij. Ja, dat werd wel allemaal ingevoerd in de computer. Ja. Maar dat waren eigenlijk subjectieve indrukken. Ja. Dat werd ook gebruikt. En dat algoritme ging dan kijken van zijn we in het verleden veel fraude tegengekomen? Dus dat, zal dat misschien ook bij die nieuwe groep van toepassing zijn? Mm-hmm. Ja, ja, dus ze keken eigenlijk naar kenmerken en ze gingen op zoek naar ongeveer dezelfde mensen. Ja, en dan leidde dat in een aantal gevallen tot een heronderzoek. Dus dan werd iemand onder de loep genomen. Ja, dit was een van de manieren waarop Rotterdam is. We hebben in Rotterdam 30.000 bijstandsgerechtigden. En dit was een van de manieren waarop Rotterdammers geselecteerd werden. Mm-hmm. En kort gezegd, wat ging daar dan bij mis? Want wie kwamen er dan vooral naar boven om te heronderzoeken? Nou ja, uit ons vorige onderzoek bleek dat dat vooral alleenstaande moeders waren. Mm. Kwetsbare alleenstaande moeders die vaak ook nog allerlei andere problemen hadden. Bijvoorbeeld schulden, psychische problemen. En er was vaak ook sprake van een taalachterstand. Nou ja, taalachterstand, dan heb je het natuurlijk al snel over mensen met een andere culturele achtergrond. Dus indirect discrimineren dat algoritme. Ja, dus dat algoritme zei, hey, ga eens wat vaker kijken bij alleenstaande moeders met inderdaad een andere taalachtergrond. Want daar zou wel eens een onregelmatigheid gaande kunnen zijn. Precies. Want jullie hebben ook een podcast gemaakt over deze problematiek. We laten even een fragment horen van Mikael. Die vertelt hoe hij, dat was in dit geval is het dus een man, een heronderzoek beleefd waar de menselijke maat ver te zoeken is. Ja, dat was heel vreemd. Ze draaiden de computer om en toen vroeg ze, kan je bij je bank inloggen? Ik weet die wachtwoorden niet uit mijn hoofd. Ik zeg, dat ligt thuis in een boekje. Ik kan niet zo even in gaan loggen, dat weet ik niet. Toen zei ze, van, heb je dan op je telefoon zo'n app? Ik zei, ja, daar kan je wel in. Dus toen moest ik die telefoon-app openen om te laten zien hoeveel er op dat moment op mijn rekening stond. Nou, ik stond gelukkig negatief, dus dat kwam goed uit. Juridisch gezien hoeft Mikael niet ter plekke in te loggen, maar dat wist hij op dat moment niet. Ze zeggen er niet bij, ik vraag het wel, maar je hoeft het helemaal niet te geven, hè? Want zo zijn de regels eigenlijk. Maar ik had dus een leren jas op de marktplaats gezet en die voor 25 euro verkocht. Ze zien wel van waar het vandaan komt, maar toch moet je dan uitleggen van 25 euro, waarom komt dat op je rekening? Later hoorde ik van iemand anders, die had dus 2 euro op zijn rekening gekregen. Dat was mijn zus en die had ook zo'n onderzoek. En die moest uitleggen waarom 2 euro op de rekening was. Die gesprek voor 2 euro, dat is nog duurder dan die 2 euro. Maar het is eigenlijk meer een vernedering, lijkt het wel. Als je gaat vragen stellen over 2 euro. Ja, dus we horen hier eigenlijk twee van hetzelfde laken een pak. 2 dingen die met elkaar verbonden zijn, lijkt het. Dus die strenge aanpak via dat algoritme. En dan ook nog de benadering als je eenmaal een onderzoek krijgt. Hè? Begrijp ik dat zo goed? Ja. Dat de podcast gaat over heronderzoeken. Ja. En algoritmes selecteerden mensen voor een heronderzoek. Ja. Was niet zo, zoals bij de toeslagenaffaire, dat je dan ook meteen een geautomatiseerde brief kreeg. Er zat altijd wel een ambtenaar tussen die jou dan eens op het gesprek uitnodigde. Ja. En ging kijken van, is er inderdaad sprake van fraude? En dan word je dus zo behandeld? En dan word je zo behandeld. En is het natuurlijk ook zo, ja, als je gaat zoeken, vind je eigenlijk altijd wel iets. Ja, want de vraag is ook altijd, zijn het onregelmatigheden? Is het dus doelbewuste fraude of heeft iemand gewoon een foutje gemaakt? Ja, precies. Ja. En in veel gevallen was het natuurlijk gewoon een foutje. Ja, maar wat wel opmerkelijk is, dat dit speelde tussen 2018 en 2021. Klopt, ja. Maar toen liep de toeslagenaffaire ook al. Hè? Waren er al signalen van hey, er worden mensen eigenlijk op onterechte gronden of onduidelijke gronden in elk geval gepakt. Ja, dat is inderdaad zo. En toch werd die link heel lang niet gelegd. Het zijn zelfs voor een deel dezelfde groepen natuurlijk. Hè? Ja. Ook moeders. Ja. Het is pas heel laat geweest, eigenlijk toen het kabinet gevallen was. Toen ging men pas nadenken van, goh. Ja. zou er hier hetzelfde aan de hand zijn. Nou ja, ja. Hoe dat verder is gelopen, dat ga je zo meteen vertellen. Maar laten we nog even naar dat algoritme kijken. Hè. Je vertelde er al even over. Dat gaat op basis van ervaringen uit het verleden met fraude. Nieuwe groepen opsporen, die dat misschien ook zouden doen. Maar hoe komt het dan dat het discrimineert uiteindelijk? Dat is misschien wel even een vraag om voor te leggen aan Cynthia Liem, onderzoeker kunstmatige intelligentie aan de TU Delft. Welkom in de uitzending, mevrouw Liem. Goedenavond. Ja, daar wordt hier gediscrimineerd. Hoe komt het dat een algoritme dat kan doen? Nou, het is een combinatie. Dus wat er gebeurt is allereerst dat er data verzameld wordt. En die data komt vanuit wat er eerder is geobserveerd. Dat is waar mensen dachten te kijken. Dat zijn dus misschien ook al bepaalde groepen die als verdacht of anders worden beschouwd. Dus daar is al een eerste stap waarin je mogelijk vooringenomenheid kan meenemen. Dus de menselijke vooringenomenheid van ambtenaren. Dat zou inderdaad kunnen. Mm-hmm. En als je dan dat juist gebruikt als jouw standaard en zegt, ik wil voorspellingen die hierop lijken, wat al werd gezegd in deze opzet, dan krijg je er natuurlijk nog meer van. Mm-hmm. Dan ga je ook alleen maar die soort mensen controleren. Dan krijg je een zogeheten feedback loop. En dan krijg je misschien wel heel veel kennis over mensen die aan die kenmerken voldoen en vergeet je eigenlijk verder te kijken naar profielen die er helemaal niet op lijken en waar misschien ook onrechtmatigheden zitten. Omdat je dan toch mensen verdacht blijft vinden en lijkt misschien soms ook daadwerkelijk mutaties doorvoert. Mm-hmm. Wordt vaak vergeten om dan breder te kijken. Maar is het niet zo? En zo sluit het er dan in. Ik hoor mensen met een andere taalachtergrond. Misschien maken die ook eerder een foutje bij het invullen van allerlei dingen. Precies, ja, ja. Maar dan zou het geen discriminatie zijn, maar meer een alarmsysteem wat aan de verkeerde alarmbel trekt. Precies, ja. Ja, dus wat ik ook altijd lastig vind is, heel vaak is er het frame, de machine heeft gediscrimineerd, dat algoritme heeft het verkeerd gedaan, maar het is een samenspel. Het is het samenspel van deze mensen selecteren en vervolgens weer in de menselijke interpretatie die per ongeluk een foutje maken als onrechtmatigheid en moedwillige opzet als fraudeur, dat door elkaar gaan halen. Ja. En ook in de consequentie dan die mensen heel erg gaan belasten. Als dit inderdaad was om te kijken, wie komt er niet zo goed mee, wie is er kwetsbaar, en ik vind het hartstikke logisch als je kwetsbaar bent, dat je toeslagen aanvragen is helemaal niet zo makkelijk. Nee. Dat je dan fouten gaat maken. Dan kan je ook best zeggen van, misschien ligt het aan onze dienstverlening, misschien hebben wij wel iets verkeerd gedaan. Maar dat is vaak niet de conclusie die overheden trekken, hè? Nee, en dat is ook niet de, laat ik het zo zeggen, daar win je niet de grote koppen en de grote scoringsdrang mee. Dat is dus ook het probleem. Ja, ja. Van, technisch gezien is dat misschien ook discriminatie, want je haalt een bepaalde groep er dan uit ten aanzien van een andere groep, maar met een doel om dingen te verbeteren en introspectief te kijken. Ja. En hier zie je dus ook dat er qua scoringsdrang, qua bezuinigingen, qua druk om iets cools met data te doen misschien ook wel, dat je dan echt dit soort aanpak gaat krijgen en dat dan die discriminatie dus inderdaad heel negatieve gevolgen voor bepaalde groepen heeft. Saskia, er is wel voor gewaarschuwd, hè? Voor het toepassen van dit algoritme, toch? Ja, ja. In eerste instantie waren er ook meer partijen met het algoritme bezig. Dat was naast Accenture, die uiteindelijk het algoritme heeft gebouwd, was dat Hogeschool Rotterdam. Mm-hmm. En die heeft eigenlijk van begin af aan gezegd, joh, wat jullie willen, dat heeft gewoon gigantische risico's. Want je gaat op zoek naar een individuele fraudescore. Terwijl de Hogeschool Rotterdam zei, laten we nou gewoon zoekrichtingen aangeven. Het zit ongeveer in die hoek. Mm-hmm. En ga met mensen met ongeveer die eigenschappen, ga daarmee in gesprek. De gemeente. Dat weet je, want dat blijkt uit jullie vervolgonderzoek, wat nu is gepubliceerd. Ja. Dat de hogeschool in deze woorden eigenlijk waarschuwde. Ja, die zei, dit is gewoon een groot risico op stigmatisering. Ja, die vonden het onethisch om dit nou zo aan te pakken. Ja, dat klopt. Ja. En was er ondertussen geen politieke controle? Nee, die was er niet. En dat zie je wel vaker bij dit soort projecten, IT-projecten. Dat de gemeenteraad daar eigenlijk buiten wordt gehouden. Dus de gemeenteraad wist helemaal niet dat dit allemaal speelde? Nee, want ze zijn in 2017 zo'n beetje begonnen. 2018 echt begonnen met bouwen met Accenture. En het was pas in 2019 dat de wethouder zei, wij hebben een algoritme. En dat was eigenlijk in het kader van een andere discussie. En hoe komt het dan dat het uiteindelijk toch is stopgezet? Of is het niet stopgezet? Het is, het is maar net hoe je het wil beschouwen. Het is gepauzeerd, zegt de huidige wethouder. Maar feitelijk, hij draait niet meer. Dus, Oké. Okay. Ja. Ja, Cynthia, tot slot. Cynthia Liem, onderzoeker. Is het ook mogelijk om inderdaad wat die hogeschool voorstelde een richting aan te geven? Of ga je dan toch ook snel weer discrimineren uiteindelijk? Nou, ik denk dat het wel mogelijk is. En inderdaad, natuurlijk ga je dan ook profileren. Dus dat kan wel degelijk zijn afhankelijk van hoe die richtingen eruit zien. Dat je dan nog steeds misschien voor ingenomenheid erin verwerkt. Maar het verschil was dus hier dat het niet erom ging dat elk individu een nummertje ging krijgen. Op een manier die je misschien niet goed kon verdedigen. En op een manier die misschien meer beloofde dan je kon. Traditioneel denk ik dat bij heel veel van dit soort opsporingstechnieken er wel die algemenere profilering is gedaan. Ja, dat moet je goed toetsen. Het is in ieder geval wel uitlegbaar. Het is wel iets waar je misschien makkelijker een discussie over kan voeren. Het viel me erg op dat het huidige Rotterdamse algoritme, als erover gesproken werd, ook een heel raar soort discussie opleverde van super technische details of juist heel erg hoog over. Dus vanuit een technisch oogpunt zou ik er ook heel weinig mee kunnen met zo'n discussie van, ja, wat willen we dan? En wat willen we dan bouwen? En dat inzicht was er gewoon niet. Nee, er is eigenlijk heel slecht over nagedacht. Ja, ja, ja. Dus er is te weinig over nagedacht, terwijl de belofte heel groot leek. En zoals gezegd, het is heel lang heel cool geweest om met heel veel data zoveel mogelijk te meten en te scoren. En letterlijk leek je daar goed mee te kunnen scoren. Dus het is ook wel de tijdgeest die dat aandreef. Het lijkt erop dat de tijdgeest een beetje aan het veranderen is. Hartelijk dank voor jullie commentaar vanavond. Cynthia Liem van de TU Delft en ook dank aan onderzoeksjournalist Saskia Klaassen van Vers Beton. Vanaf een pop-up redactie in Delft onderzoekt Pointer samen met bewoners en regionale media kwesties die u raken. Dit is Pointer Regio. Ja, Delft hoor ik nu voor het eerst vallen. Delft? We gaan naar Delft met de pop-up redactie, tijdelijke aanwezigheid in Delft. En dit keer wordt er specifiek onderzoek ingesteld door de tijdelijke redactie van Pointer in Delft. Dus naar de woningmarkt. Nicolai, jij bent een van de verslaggevers die daar te vinden zal zijn. Wat wordt er onderzocht op de woningmarkt? Nou, een van de vragen die we hebben is, van wie is Delft nou eigenlijk? Van wie is Delft? Ja, van wie is Delft? Wie zijn de grote vastgoednamen in Delft? Wat voor soort verhuurders zijn dit? Zijn dit goede verhuurders? Zijn dit slechte verhuurders? Mensen die misschien achterstallig onderhoud laten oplopen? En we willen graag kijken van hoe mensen hoe hun woning in Delft is. Is het goed onderhouden? Is het niet goed onderhouden? En hoeveel grote vastgoedbazen zijn er? En doen die het goed? Dus het gaat over de kwaliteit van de behuizing. Ja. Kun je eraan komen? Hoe word je behandeld? Wat doet de gemeente? Dus wat doen die verschillende spelers in die woningmarkt? En dat gaan wij onderzoeken vanaf een tijdelijke redactie in. Ja. Waar gaat die redactie zitten? Dat is in het Voorhuis. Dat is een cultureel centrum in Delft. En dat is de Voorstraat 64. En daar hebben we dinsdag ook een meet-up, een openingsavond, waarin we met onder andere de wethouder en een aantal politieke partijen, bewonersverenigingen, gaan praten over deze vraag van hoe gaat het eigenlijk met het wonen in Delft? Ja. Veel partijen concurreren om de schaarse woningen. Veel studenten, veel Delftenaren die ook moeilijk aan een woning kunnen komen. Dus dat gaan we dinsdagavond doen om 8:00. Precies. Dus heb je wat te melden, kom daar naartoe. Meld je even aan via de site pointer.nl. Hartelijk dank iets. Pointer met Niels Heidhuis. Op 22 november kiezen we weer 150 nieuwe Tweede Kamerleden. Pointer onderzocht het opleidingsniveau van de kandidaten die gezien de peilingen in de Kamer zouden kunnen komen. En maar liefst 92% van die kandidaten is theoretisch opgeleid. Die heeft dus universiteit of hogeschool gedaan. Het is een trend die al langer aan de gang is. Steeds minder praktisch opgeleide mensen komen terecht in het parlement. De vraag is natuurlijk, wat betekent het als 70% van de mensen die op deze manier niet worden vertegenwoordigd wel gaan stemmen, maar dus eigenlijk niet iemand van hun opleidingsniveau terugzien in de Kamer. Ik praat erover met Kjell Noordzij, socioloog van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hartelijk welkom. Hey, goedenavond. Ja, die percentages die zijn ten opzichte van de vorige verkiezingen niet echt veranderd. Maar als we langer terugkijken, is dit altijd zo geweest dat dus eigenlijk voornamelijk theoretisch hoger opgeleide in de Kamer zitten? Nou, het is ongeveer vanaf de jaren 50 was dat niet zo. Toen zaten er ook nog wel eens praktisch geschoolden in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Maar met name sinds de onderwijsexpansie in de jaren 60, jaren 70... dat veel meer mensen gingen studeren, steeds meer studies waren ook theoretische studies geworden. Zie je dat er eigenlijk een soort politieke meritocratie is ontstaan, waarbij er een sterk geloof is in de geschiktheid van theoretisch geschoolden voor het politieke ambt. Een meritocratie, dat is dus een beperkte groep. Er is zo'n sterk geloof in opleiding als een verdienste. Hè? Dat jij theoretisch geschoold bent en dat je daarmee ook geschikter bent voor het politieke ambt. Ja. Dat is een geloof wat er op dit moment sterk is. Maar dat er is een beetje ingekomen, zegt u, en dat komt doordat dat is een soort waardering van het theoretisch geschoold zijn. Ja, precies. En dat is dus, ik ben geen historicus, maar Mark Bovens en Angrid Wille, bestuurskundigen, die hebben dat in hun boek Diploma-democratie genoemd. Hè? Dus een democratie waarin theoretisch geschoolden de dienst uitmaken. En dat zie je dat vanaf de jaren 60, jaren 70 is dat zo gekomen, toen met name theoretisch geschoolden heel veel instituties gingen bevolken. En tegenwoordig zie je dat ook vanwege die meritocratie, dat geloof in die geschiktheid van theoretisch geschoolden voor de politiek, zie je ook dat er tegenwoordig politici worden gerecruiteerd op plekken waar theoretisch geschoolden zich ook ophouden. En allerlei instituten, maatschappelijke organisaties. Waar sociologen en politicologen. Precies, bij bestuurskundigen. Bij bestuurskundeopleidingen. Of ook gewoon binnen de politieke partijen zelf. Hè. Dus ook door die meritocratie zijn theoretische scholen vaak ook actiever in de politiek. Ja. En daardoor springen ze ook meer in het oog op het moment dat er politici op de lijsten moeten worden gezet. Ja, precies. Dus mensen met een hogere opleiding, of wat we dan nu noemen, theoretisch geschoolden, die melden zich ook eerder als partijlid en die worden actief. Ja, dat kan. Ze voelen zich wellicht meer geroepen, maar er is misschien ook meer oog voor hen binnen de politieke partij zelf. Mm. Ja, ondertussen neemt dus onder de kiezers het vertrouwen in de politiek af. Eind 2022 had nog maar 25% van de mensen vertrouwen in de Tweede Kamer. Dat proces is ook al langer aan de gang. December 2018 bijvoorbeeld gingen de gele hesjes de straat op in Rotterdam. 15 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Ik ben zo ontevreden op het moment over hoe de regering met ons, Nederlanders, omgaat. Ik loop mee omdat wij onze eigen wij-samenleving moeten gaan verdedigen. Ze zijn hier, het vastgoedbeleid in Rotterdam is helemaal alles mis. Ik werk in een continu dienst. En toen ik hier begon te werken was het 65 of 40 dienstjaren. En ook die 40 dienstjaren hebben ze afgepakt. En nu gaan ze ook die 65 afpakken. Dat wij aan andere mensen kunnen laten zien, jongens, wij zijn de 99%. Wij hebben het voor het zeggen. Wij zijn het volk. Ja, wij zijn de 99%. Is dat herkenbaar uit uw onderzoek ook? Die 99% tegen de rest? Ja, nou, in mijn onderzoek, ik heb onderzoek gedaan naar politiek ontevreden, praktisch geschoolde burgers. Mm-hmm. En daar zie je dus dat er door die oververtegenwoordiging van theoretisch geschoolden, dat inderdaad de standpunten van veel praktisch geschoolden, zoals onderzoek laat zien, dat die ook ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. Dat is wat rechtgetrokken met de opkomst van bijvoorbeeld radicaal rechtse of populistische partijen. Mm-hmm. Dat vaak praktisch geschoolden ook wat cultureel conservatiever zijn. Dus dat is cultureel conservatiever. Conservatiever in termen van sociale orde, diversiteit, immigratie. We willen graag de tradities in Nederland zo houden zoals ze zijn. Dus in termen van standpunten worden zij daardoor door die diploma-democratie over het algemeen minder goed vertegenwoordigd. Maar die diploma-mensen die zeggen van we moeten mee in de vaart der volkeren en we globaliseren. Ook omdat opleiding hangt sterk samen met de standpunten die je hebt. Dus vaak als je theoretisch geschoold bent, ben je vaker bijvoorbeeld ook cultureel progressiever. Mm-hmm. In termen van standpunten worden praktisch geschoolden daardoor ook minder goed vertegenwoordigd. Maar mijn onderzoek laat ook zien dat zij daarnaast ook zien dat heel veel politici ook ver verwijderd zijn van wat ik dan noem hun leefwereld. Dus doordat opleidingen ook niet alleen sterk samen hangt met je standpunten, maar ook met de leefwereld die je hebt. Dus hoe zie je eruit? Hoe kleed je je? Hoe praat je? Met welke mensen ga je om in je vrije tijd? Wat zijn je interesses? Maar deze mensen kunnen toch wel gerepresenteerd worden door bijvoorbeeld Wilders en zijn partij en Baudet? Nou, zeker. SP. Ja. Maar wat zij dus zien, doordat er vaak met name theoretisch geschoolden in de politiek zitten, hebben zij het idee dat veel politici daardoor geen oog hebben voor hun manier van leven, door de manier waarop ze eruit zien, dat ze zich minder goed kunnen verhouden tot die theoretisch geschoolde politici. En er zijn inderdaad politici zoals Geert Wilders, die bijvoorbeeld die kloof wat kan overbruggen door de manier waarop hij praat. Hij is wel heel direct, minder om de hete brei heen draaien. Die communicatiestijlen, dat is ook een aspect van die culturele afstand, zoals ik dat in mijn onderzoek laat zien. Dus, ja, maar van Wilders is tegelijkertijd is hij geen praktisch geschoolde. Nee, precies. Dus de mensen vormen daar natuurlijk een oordeel over bij individuele politici. Maar mijn onderzoek laat zien dat in het algemene zin hebben veel praktisch geschoolden het idee dat veel theoretisch geschoolde politici geen mensen zijn zoals zij en dat zij daar een sterke afstand toe ervaren. Ja, en wat is het probleem daarvan? Hè? We zeggen al van het vertrouwen in de Tweede Kamer daalt. Maar goed, mensen gaan toch nog stemmen. Er is ook politiek, er worden beslissingen genomen zo nu en dan. Een gevolg kan dus zijn allereerst die standpunten. Hè, zoals ik al zeg, dat vaak de standpunten van praktisch geschoolde minder vertegenwoordigd worden. Maar je kan ook al vragen, in hoeverre is die politieke meritocratie, om even terug te komen op dat begrip, ja, in hoeverre past dat ook bij een representatieve democratie, waarbij praktisch geschoolde of ook allerlei andere groepen zich vertegenwoordigd moeten zien in de politiek. Dus dan heb ik het over in hoeverre, hè, dus dat raakt aan de allerlei principes van de democratie. Dus dan heb je het over verantwoording, vertegenwoordiging, legitimiteit. In hoeverre vertegenwoordigen theoretisch geschoolde politici dan de praktisch geschoolde burgers? En kun je dat oplossen? Moeten partijen gewoon zeggen, we nemen een evenwichtig aantal praktisch geschoolde? Nee, dus als je kijkt naar, zijn eigenlijk twee dingen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de recrutering van politici, met name politieke partijen kunnen hier dan sensitiever voor zijn en bijvoorbeeld meer praktisch geschoolde op hun lijst zetten. Ja. In dat kader vind ik het best wel interessant dat er wel aandacht is bijvoorbeeld voor regio, hè, dat er tegenwoordig een regionale vertegenwoordiging, dat is al wel meer op de agenda gezet. Mm-hmm. Uit elke landstreek iemand. Precies, ja? Maar opleiding, daar hoor je eigenlijk niet zoveel mensen over. En een andere oplossing zou meer kunnen zijn dat er ook in het algemeen, zou ik zo zeggen, een soort nieuw verhaal moet komen over wanneer ben je nou een goede politicus? Ben je dan alleen een goede politicus wanneer jij een theoretisch geschoolde bestuurskundige bent? Ja. Of als jij bijvoorbeeld ook andere ervaringen meeneemt uit het leven buiten de politiek, dat je bijvoorbeeld ook sensitiever bent voor de leefwereld of de ervaringen van veel praktisch geschoolden. Dat het ook gewaardeerd kan worden. Ja. Minister Dijkgraaf die heeft een brief rondgestuurd, hè, aan alle leerlingen die examen doen met de boodschap, gaan die automatisch naar de universiteit of hogeschool? Hè? Ja. MBO is ook prima. Ja. Helpt dat? Nou, ik zou zeggen, dat raakt dus aan het laatste wat ik zei. Die laatste oplossing, richting. Dan gaat het over de erkenning van de leefwereld van praktisch geschoolde. En dat dat niet meer of minder is dan de leefwereld van theoretisch geschoolde. En dat je dus ook MBO-studenten op die manier dus kan voor de waardering erkennen. Is dat heel goed. Ja, zeker. Ja, je vraagt je toch af, hadden wij in de jaren 50 beter bestuur, omdat er toen betere representatie. Als cultuursocioloog, politiek socioloog heb ik daar geen mening over. Dat moet je aan een bestuurskundige vragen. Ja. Nee, dat weet ik niet. Maar waar het mij om gaat is dat ik praat met mensen en dan zie ik dus dat zij ervaren dat zij heel erg zich niet goed kunnen verhouden tot veel politie op het moment. Nee. Ja, misschien zijn het ook wel, denkt de elite inmiddels ook wel, van we moeten toch ook de praktisch geschoolde wat meer gaan waarderen. Ja. En ook opleiden, want anders zitten we straks zonder elektriciens. En ik zou dus zeggen ook vertegenwoordigen in een representatieve democratie. Ja, daar gaat het natuurlijk in de eerste plaats om. En nu bij de verkiezingen en de komende verkiezingen, want aan deze kieslijst kunnen we niks meer doen. Nee. Dank dat u hier was. Overigens vanavond op Pointer Televisie ook aandacht voor het onderscheid tussen praktisch gescholden en theoretici, talent gemist op school. 10:10 op NPO 2. Kjell Noordzij, hartelijk dank, socioloog. En zometeen Dijkstra en even blij ter plekke met ook weer Formule 1. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1, podcast. Gedreven door een ontembare nieuwsgierigheid interviewde Jelly Brouwer meer dan 20 jaar lang haar gasten voor het radioprogramma Kunststof. Hoeveel shotjes vodka kan jij verstouwen op een avond? Als je heel eerlijk bent. Kenmerkend voor haar gesprekken, de beginvraag. Daarmee verraste ze haar gasten en creëerde ze intimiteit. Eigenlijk iemand zo snel mogelijk ergens iemand uit evenwicht brengen. Begin juni overleed ze. Ze wist heel goed dat het in één keer afgelopen kon zijn. Wat blijft na de dood van Jelly Brouwer? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artivoor, Lindeloog, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel aidathemusical.nl. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. De